لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا الله رب العزت اخبلو بندیانو مومنانو سرا او دواسی ٹولو انسانانو سرا دیر دا نرمین او دیر دا محبت او شفقت نکار اخلی او داسې خطابات کوي د خپل بندیان ته چې ډېر د تسلی او د اطمینان او ډېر د زړه د سکون او د آرامي او په کوي خپل بندیان د جهالت نه اخلاصي پس یارین رو باسی رنا سا او باغی که ورسرا سختی نکی پل گڑی را سانتیا و سرکی در دید پار چدا انسان وزد کرا نشی و جہل کرا گیر نشی او آخرت یې خراب نشي چې ټول مرز پاره جهنم یو ګرځي الله خپل بندیان باندې عذابونه نه دي سودو بلکې رحمتونه او برکتونه دې د خپل بندیان لپاره خوښ دي او دا معلومات دا اللہ دا کتاب نکی گی سمرہ چیدی کتاب کے سوچ او فکر کہے سمرہ چدی سرا تعلق ساتی او زکڑے کے او پیو یو آیات باندی پورا نظر کے دا حقیقت ہر انسان تمعلومی گی چلا پا مونگڈیر مہربان اور ډیر نعمت اور ډیر احسانات دي موږ نه شکر یو دا وړیو نعمت شکر یې نه ادا کو نعمتونه نشو شمارلې او شکر یې نه ادا کو دې او نعمتوم او سره د دین الله رب العزت سمونا دی دنیا کی بالکل تپوس نہ کئی دی دنیا کی امون سر پاغی باندی باس نہ کئی دی دنیا کی امون سر پاغی حساب کتاب نہ کئی امون پاغی باندی رانی سینا او نسل او پری خودل او قیامت کی کی دا دنیا د نیولو ځای نه ده بغیر د قران عظیم نه یو انسان په دې مطلب او حقیقت نشي رسېده چې الله رب العزت په موږ باندې تر کومه حد پورې مهربان دی سمره پا مونگ بانده میں ربانی ہو سمره پا مونگ احسان دی او مونگ دعوی و شکریہ ادا نکلا او دا اللہ تعلیمات او ہدایات مونگ تا دادی دا اللہ طرفنا دا غوته دي ټولو آیاتونو کتابونو دا پته لګي چا وی چین سان کتا په خپل په دې دنیا کې سکړی سدي جوړ کړی سدي ګټلی زستان پاوی کی تپو سمنکوم زستان سوال مومن چگنی مال پاکی برخو کا اخل میدر نهمنا چیتا پخپلی اوکار کری پخپل عقل باندی پخپل تجربه باندی پخپل هنر باندی او د خپل لاس خو په مهنت باندې اسکړی نو پاکستان زه تاسو سم نکوم او کته پاره باندې فخر کې لوی کې تکبر کې نوم ته سنوي ما ولستا خپل شی دی بس تزر پاره کې د چا حق نشتا تاسره پاوی کی چاته اون نه وکړې بلکې هر څه چې وکړې دي نو په خپل سر وکړې نو بالکل پاوی کی عزت نه ګناګارو ما پته ما ته وه کنه چې دا کوم څه شی دې چتا کړې دې چې ما ته به عزت نه راغله الله وي ازا په خپل خواه کړی دی او دا زه په خپل اختیار دی کړی دی په خپل ذمہاری دی کړی دی ما ته خه کنه کستا دا بدن داسي چې دا په خپل خواه او په خپل اختیار او په خپل مهنت باندې تا پیدا کړی زنه تاسو نه کوم کدی که هر څومره ازادي چې هغه سترګې دي وګونه دي جبد قیمتي سيزونه دي او لا صحپی دي او سر دي چې مجمع الحواس دي مجمع الحواس ټول نعمتونو مجمع ده ارزه به راجم دي او دا یو از انسان نه دي د هر شی خواږه دغه په سر کې دي د هر شی خواږه دغه په سر کې دي هغه انسان دی هغه حیوان دی هغه د ازمکه ده هغه ونه ده الله ټول نعمتونه د هر یو شی سر ته راجمع کړي دي دې زمګه کې دنه خواګنشته دا به صرف یو یو فټ چواخلې دې کټول خواګې دي پسلونه پدې کې کیږي میوې پدې کې کیږي ار څومره چې دین سره اوځي اټول دا الله رب العزت وی کدا ستا کاری دغه تا پوس نه کوم ها دغه سي کدا تا سره چې مال لې دا په خپل تا پیدا کړی تا جمع کړی تا به خپل مهنت کړی بغیر زمانه تعاون نه بغیر زمانه مدد نه نو بس زمانه سرکار نشته ها تاسو کتا دنیا کې یو عہده حاصل کړی دا یو ډیګری دی حاصل کړی دا یو ډیپلوما دی حاصل کړی دا علم دی کړی دی تعلیم دی کړی دی او یو ځای تر رسیدلې نو کدا تا دغه سه په خپل اختیار باندې کړی ما ته به کې ضرورت نه راغله نو چې سکه نو هغه کوا زه نه تاسو نه کوم پدې کې دغه سې که دنیا کې تاسو ځان له عزت حاصل کړی سو برکت حاصل کړی سو مشورې حاصل کړی په خپل اختیار باندې په خپل سر باندې چې الله یې زما په کیسه نو بزو زنه تاسو نه کوم چې څه کې نو کوا تا ته زمانه نه کوم رکاوټ نه کوم دا څه شي چې یو بند ته حاصل دي بغیر د الله رب العزت تعاوننا بغیر د الله رب العزت حکمتنا او د قدرتنا بغیر د الله رب العزت د ارادي او د اختیارنا د څه کمیو دنیا کې څه نعمت چاته حاصل نه ده حاصل چې د سدين ټول د الله دی دغه قرآن تعلیمات هم دادي په هر منزل کې الله رب العزت داوي چې لهو ما فی السماوات و ما فی الارض کدی اسمانونو کې سدي کدی زمکو کې سدي نو لهو نا دا اللہ ای دا بل چان دی نا دا بل چاکڑی دی او نکولی شی نیکی دیکی دبلچا لاستا ندیکی دبلچا معاونت شتا ندیکی دبلچا برخا و شرکت شتا دا ټول خاص دا اللہ جی خواب کل انسان تویلی چوما بکم من نعمت فمن اللہ یبندیانو توسر جی سنعمت حاصل لے سنعمت یقینو کہ اچداد اللہ طرف ندے دا تاسو ندی کڑی پدی استاسو اسن رسی دا استاسو پا طاقت کے و پا قدرت کی نشتا ار سمرا نعمتو نجی دی فمن اللہ دا دا اللہ طرف ندی نکلا اللہ ہوئی چی زما دا طرف ندی استاسو پا کس نشتا نیتا سو کولش ہے بلکہ زیکو ما نبی آخام و خان زمادہ وست دے زمادہ قدرت دے او زمادہ حق دے پتا سو باندے چی بدی کی با زما حکم منے زما اڈر با منے زما اختیار با منے پدې کې به زما برخاو می ارسوم لچی تاسو اختیار ونی او پدې کې به تاسو زما د حکم او زما د فیصلې او زما د دین نه فرمانی ونه کوي بلکې الله رب العزت وی چې ما تا وګورئ چې څنګه ما کړی دین واسه تاسو کوي ما پستاسو نساغستی دی چه دا هر سو می در کردی دی بدن می در کردی دی دا بدن قیمتی اعضاء و قوتون می در کردی دی دا علم و دا فهم و دا پوی اسباب می در کردی دی رزق و دا رزق اسباب می در کردی دی دنیا کی مدلہ دا سیدوز ہے دا رہائش دے دیر اعلا پس گلاس در کرده دیم چی باقی سے اعتراض نشکے دیم کاروبارون میں تاسو لکتلی دی عہدی میں در کردی دی ڈگرے میں در کردی دی ہر بندل اخپل مناسب پورا گستاسو دا ایمانی او یقینی چ او دا الله احسان زمون په دې کې څه اختیار نشته ده هر سلام لرا کړی موږ له عقل عمره کړی چې موږ پاره سرازان کمال تر رسول شو د دنیا مرتبه حاصلول شو موږ له ځاسه وسایل عمره کړی دي زرایو عمره کړی چې پاره باندې پل زندگی ډیر پاسانتیا سره تیرول شو الله وی چې دا منی کنا دا لوی ولیکه ته ځان تا وګوره تا کې د لوی اس دی دا مضمون قران ډیر راسته د دې د وژنې چې الله د دې حقیقت ته وګوري او الله د دې تکبر ته وګوري الله رب العزت وی چې انسانانو خپل حقیقت او پیژنې والله خلقکم من تراب د خاور نه پیدا کړی خاور سي ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا فل حقیقت مې روانه چربنا شکر نه کیږي فل حقیقت او به جن نه چربلوي نه کیږي تعالی الله دنیا کې ډیر اوچت مرتبه در کړی. چیر څوک د تمنیت کوي چې یو دو غنټو د پار راځه 40,000 روپۍ و درکو. نو ستای رس ډیر دی نو سودا یې ستا ډیوټی ده درې څلور ځای په لیاقت کې دی هم ډیوټی ده په جنا کې دی هم ډیوټی ده په دومره لویه مرتبه ده الله درکړی ده دا چا درکړی ده الله دا ستا ایمان او یقین دی دا لوی ولیکه دا خو تنمانی چه اللہ را کری دا کدا تا مدنی نو اللہ را بولی زد تا تا پشلو ما سپارا کیوی چه احسن کما احسن اللہ ویلے کام دی بندیانو سر احسان کام دی غریبانانو سر تعاون کام د جزانو باندې خیال ساته او نظر کوه د جزانو سره خیر خوایي کوه هم درځي کوه څنګه تا سره الله خیر خوایي کړی دم تا نه ساغست نه دیو دومره لوی علم درکړی دومره لوی مرتبه درکړی دا دومره لوی عہده درکړی دا ته د پیسونو سره اخلې ته مسلمانې کیندې تاسو د چا ویلو ستنه په لاله پیسونه غوستي چې ځان او غریبان راضي او تاسو لري کینو لې پرچه ورکې چرګه 2000 روپے نه فیسته کنه ملذید پر خلق لا دا مرتبه او درجه نه دی ورکړي ده خو د دې لپاره ورکړي چې الله وی وتعاونوا علی البر والتقوى اے خلق دنیا ته وګور اخرت ته وګور دا دنیا ډیر لږه ده ډیر لږه روزي دي اخرت ډیر ابدی او همیشه ژوندګی ده لږه ده لپاره تیار یو کئم دا غزه تریاره دازه چی او مسلمان بنده سرم یو فقیر او مسکین او غریب سرم تعاونو که ورطووه چی نا توبه توبه دو دا اللہ دا رضا دا پا رستا خدمت کو ما استا علاج کو ما او ما اللہ سر وعده کری دا چل اللہ ما لکم کمال را کری دی دا بزو په انساني همدردۍ کې خرج کوما بس نن د اخرت وګټو نن د اخرت د سختو نه بچ کو الله رضا شستانه چې دا سږي وي او چې تاسو دنیا سره کړه حساب کتاب دی وک چې دومره فیسی از دمرو ورسر دوائی پندو روزی روزی نوالیو سو گزارا کی گئی او کار بکی پا دیخو نکی گئی خواه مکاو گره دنیا کیو گورا ستا پشان خلق دی ستا پشان تی انسانان دی دغا سی لاسخ پی امشت دی دغا سی استرگی او گونه امشت دی پټول قوتونو باندې اندامونو باندې برابر دي لیکن چې وګورې نو سرتور سره په ابل خپې وا په دې کوسو کې ګرځي او وړو سره وا او ربړ سره ولې به کوي ربړ باړې راړې او خاندي را خاندي باندې ملستان داس نشي جوړولې ظلم نمکوا لوی مکوا تکبر مکوا پل مناسب چستا گزارکی گیو ناغا کار کوا اللہ رب العزت تشکری خیال پکی امسا تا کنا هو کچره دا ارس تا کړی بغیر د الله رب العزت شرکت نه بغیر د هغه معاونت نه بغیر د هغه احسان نه دا تا ارس کړی عظیم مرتبه تر رسیدلې نو بیا چې څومره په اخلي نو اخلا الله بیا دا نه تاسو نه کوما کنه زما احسانی زما انعامی او زما په تا باندې خپل رحم کړی ادي ځای ته میرا رسولي نو احسن کما احسن الله الیک چل دا سره څنګه احسان کړی د خلکو سره کوا د حسابونو کتابونو مکوا دا په دې نډیریږي زمره ستا په دې مخلوق رحم ناراضي چې پر دې باندې ان وګوري وتا نبی وشي په راضي چې دا باندې کوم پسیریس بیمارې کې پروتي نو بل باندې په رحم راضي او پتا کې هغه رحم هم نشته رې کاله ته ټکی او چې وینو تنوې چې دا انسان دی او کدا خر دی نه خر دی دې زموږ علم دا مطلب شو دا خو علم نشو دا خو تعلیم نشو دا خو قابلیت نشو دا خو سمرتبه او ډیګری نشو دا خو ظلم شو ندینه ظلم جوړ شو بس دا شی یو خا نو قرآن کی کم خلق یا دی غدق خلقو خواه دغس خلقو قلال رب العزت والا دا دنیا سهولتو نور کریو دا دنیا نعمتو نور کریو او دولتو نور کریو مرتبی ور کریو دا امتحان دا پارا ناگی دمرا سمان تو خاتو چکل پیغمبران بران لاغی تب دعوت ور کرو دیر اگران خبر آتو ناغی بسوی چه تسلی مونگ تا دعوت راکے تا مونگ نپی جنو دا پلانی زیه و دا پلانی نوسیه و دا پلانی براره و دا تا خو مونگ سر وڑو کلوی شوی خدی پی جنو تسنگ پیغمبر شوی هاو کتا دانت لبی چیزا اللہ را لے گلے ما استاسو دے اصلاح دے پانا تاو دے ہدایت دے پانا استاسو دے نصیحت دے پانا نو اللہ تاو آئے چا مغل ملائک راولی گی اب نی خبر نو اب زمد دے شان شوکتنا و دجاہ و جلالنا دین اب نی خبر نو ناغتا ہوئے چه ملائک راو لیگی چه خلوی خلق دے دیر لوی خلق دے اڈیر لوی لوی علمونے کری دی اڈیر لوی لوی معلومے حاصل کری دی ناللہ تا دے ہوئے چه مولا ملائک راو لیگی اما نہیں خبر او نرا ربنا یا کوم لایک نرالیږي نو په خپل دی راشي او ځل چې مونږ وینو چې الله تعالی څنګه دی او دا وګورو دا لوی په انسان کې ولې راځي دا رځي بي فکرې د وژنا چې ځکه بالکل توجه نشته دی کنه دسر دا غزه غم نشته ده کنه او دا خیال لی چه دا سکری دی دا مونگا کری دی دا زمون قابلیت تی و دا زمونگا محنت تی و دا زمونگا تو دنیا خپل عزت تی و دا پا مخلوق که زمونگا دیر نم دی و شهرت تی دیو جن منتدا مرتبه حاصل لی او نور خلق او منت نشر سے دے اگی زمون دے پیزار مساوی ندی دا زمرا لوی او تکبر پدی وجہ کئی تدا فکر نہیں کرے چې زما هیڅ نشته، زما څه دي؟ نه دا بدن زما دی، نه دا مال زما دی، نه دا اولاد زما دی، نه دا نور سامانونه او دا مرتبه زما دی. اس زما دا ټول ارث د الله دی. بس که دومره قدرې سوچ کړی وي، فکر کړی وي، د دنیا زندگی به هم ډېره سمه وه، آخرت به هم ډېر سم و. انبیاء اللہ رب العزت دی لرا لیگلیو چی دی تا دا لاری کسی دا خبر آوکے، دی تا دا دیر آسان خبر آوکے چپا غیبان دی لوی وال پوئی گیو، ناری ناو زنان پی پوئی گیو، زوانان و بڑاگان پی پوئی گیو، عوام و خواس پی پوئی گی، اگا خبر آتا ہوکے. بس چې کده غای اومن اللہ نو عرصو با سمشی، عرصو با سمشی خواه. اگر خبر دادا چه وطوائی چه تده آغا ذات بنده براو گورا چه ده اسمانو نه پیدا کلی دی، دانور او سپوگمه پیدا کلی دی، دا تیارا و رنه پیدا کلی دا، دا اوبا و هوای پیدا کلی دا، دا غرونا و دریابونا و زنگلونا پیدا کلی دی. اغستا خدای دی او تی بنده، اغستا کارساز دی او تی بنده، اغستا حاجت روا دی او تی بنده، اغستا معبود دی او تی بنده، اغستا د نفع و نقصان زموار دی او تی بنده، اغستا د غریبه و د مالدار زموار دی او ته دې هیڅ چي دموار نه يم. بس په دې خبره پوهه کو، په دې پوه شو مې ان شاء الله چې بیا باندې په دې کې تکبري نه، په دې کې غروري نه، په کې ظلم او زیاتی په یو بل باندې هر څه وسم شي. دا ټول خبره د دین روانه ده، د دین ها. کدا لوی دا چې وینه تاسو یې وینه، مونږه خو جمعات کې دورې نه وینو، خو تاسو یې وینه ځکه چې تاسو سره کله کله رابطه راځي. چیرې یو درخواست او دخصت په کول واړی، هغه ویلي چې په دې باندې دا داول اول واړی، لیکن ٹیشن خواتا ساسو اثر رابطی کی گا نا، نتاسو تینا خو خبر یہ خوا. چیرہ مونگتا خود سپو پشانتی نگول، اول خو آزے تتلین شو او کلار شنو ای دا سی بولاری لکه دی اتیمانانو، او یریگو چیسن کنزل راتو کی او سن چی دی ری دا تاوی چی ویشلا ویشلا دا سوک دی وقتان دی. تو با خدا تو ادا گو دا گو رن صدر دی نوزیر آزم دی سمامولی ونتی دا دی کنا، او د دومره زیات زور دی، ادومره نشه ده، ادومره پریشر یې دی. دا نور څنګه دي؟ عقیده سمانه ده. بس ټول روانه دا مونږ چې په دې عقیده زور لګو، نو ځکه لګو چې دې سره دغه کار سمېږي کنه. چې کله دغه بندتا مسله ورسېده او دې په حقیقت پوی شو، د خپل ځان په جند او جزوس یما او د خپل رب په جند، نو بیا به دا کار نه وي، بیا به دې کوسی ناراض چې دا زماري وټی ده، زه د مخلوق خدمت کوم. لکه بخوا چې امیرانو خلفاو حضرت عمر به خلق کو سیل نه تو دا عمر لوی انسانو د دین په لحاظ سره وګورات ها الله ول دنیا کې زیر ورکړیو په جنت سره یو لستنو ها هغه په کوسو کې ګرځې دو دا ولي ذکا اسلام شوا عقیده صحیح شوا الله رب العزت عظمت او لویو دا غی په زړه کې رالو ځان یې پیژندو چې مونږ سيو مونږ سيو ځان یې پیژندو نو دا غی د وژنار سروان دي نو تاسو ګورئ نو ها چې انتهایی ظلم شورو دی دا نور سو وژنه دا غوري کته وی چې دا اولی دا په څه سميږي دا په دې سميږي چې دا نن تاسو ګورئ کنه خپوم شي سره چې دا ډک ډک بسونه کم پټ روان دي نو د پاسه په ناس دي او سو وتو یم نه چې کتر اكو شیخ چندی وسره دي ګورې چې دې کم پټ روان دي دا یوازې دي نه دي دا دغه خلقوم دي چې ما دا تاوي چې ملاقات وسره نه کیږي او کال ته دغه ته ځي کنه په ځان بیت الکرسی وې چې ربي عزتي ومنه کی دا یو شی دی دا په لارې کې چې سوار دي روان دي او دغه سره دا په یو کېشته کې ناس دي ښا ولی جهنميان دي مشرکان دي خبره ټول لذينه خراب ده کدا شرک نه وکنا الله گواذ چې اس تکلیف بنو نه به ظلم په دې ملک کې نه به تکبر په دې ملک کې انه به زمره غرور په دې ملک کې انه به مخلوق دلوګي د تنظیم ملک دې دا ټول دې شرک وجده ها دا خو زمون حق دې چې تاسو ته وایو اگر که تاسو به یا منه یا به نه منه څنګه چې تاسو ګورئ خلکو ته چې دا غي د څه شي کمې نشته نو تمره مال ذل ته نشته لکه بهر چې سمره دی ها ولی چې اوسړې په ګوای اجازه خلی دا غوته غوډه دی کنه اذمره لوي کنه ای مشرک ای جهنمی زستا سوزین اخلی کاخلی کنا اخلی خو موږ ته حقیقت بیانو دا وتا سو قیامت کې بیا پوه شي چې دا خرشتیا خبره وا دا غو فی قلوبهم مرضن فی قلوبهم مرضن دا خو د زړونو بیمار دي ولی زکه چې دې کې شک نشته چې دا شرک دی ای اجتا سوې نه ښا او چې کله پاغې کې معمولی غوندي پلستر خراب شي یو معمولی غوندي ځای پکې کریک شي نو ځان برسوي او په ټیلونو باندې او په ماربلو باندې به سموي که پاغې لکونه لګي که کروڑونه لګي تپوس نشته دی دا الله او کاغه مزار او درګه داسې چې لارې تنګ کړی خېټه را استلی لارې ته ویل وګته نو وروړي کټیر زور راشي او ډیر نوې ویچورنګې وته نه جوړ کړې فروانې به ولې او هو جدا خلق دې اخو جدا خلق دی چیز شرک دیر وانی بوتان ماتی اجدا دی ما دا تووی چی دا خلقو پیجنه دار دغی آقی دی خلق دی خوا دی دا خدای نیری گی دی خدای نمانی دی دا خدای قدرت نمانی دی دا خدای لوی نمانی دی دا جی غیب بابا لوی منی ویچو رنگی با تی جوڑو خیر دا که خیر تیر آخ کلی دا ولی نا نوی دیلو گوتی ور نوڑی یا خدای توبا نو بس دور اوشوا اللہ رحم و فضل لکو چلک دزید دی عقیدین خلق خبر شکنا نور باهم خبر شي چې دا نقصان ټول د دې ده چې دا سکیږي په دې ملک کې او دا خلک ګوتی پوکي دا ټول د دې وجه نه کی چې اسلام نه شوي عقیده نه سره شوي ایمان خلقو کې نه راغلي بس دغه نقصان دی کله چې عقیده صحیح شو کنه سوال نه پیدا کی چې یو بند نه بیا چا سره ظلم زیاتې وشي چا تا کنزلو بدی ردیوشی چا باندسترگی رایستلو او چا تا سپک کتلو تا ټول نقصان تکبرم دی سر دی ظلمم دی سر دی بدی ردیم دی سر دی سپک کتلم دی سر دی ټول دا آخذا اللہ رب العزتوی دادا آغی خلقو حال ممتالا بیانی چدی خو بخیدی چې هغه وخت لانی رسیدلی چې هغه پیغمبر ته وی چې الله تعالی راولا ها دا سیم نوی چې مونږ ولا بوزه بلکې دا وی چې مونږ ولا هغه راولا او نرا ربنا الله وی لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا توبه انسان ته ګور دی خبرو ته ګور د خاورو نه پیدا ته ګوره او دی لویې ته ګوره ادي غرور ته ګوره الله سره خوار قسم خوئی مهلت ورکي حکیم ذات ته مهلت ورکي حکیم ذات ته مهلت ورکي کله کله وکبای سره راونی سی کنه بیا پورې خلک خان دی ها توبه وي چې د زکم دغه وي نو دا په دی وجه وایو ها چې دا څومره نقصان چې دی او دا خلک چې فریادونه کوي او چغې وي نو دا نور څه نه دي خو دا د قواجه ده چې اصلاح نه ده شوې مسله چې په ډډه نه ده اړولې چې کوم خلق ذموار او الله رب العزت په قیامت کې تپوس کوي دا غیوم دغه حال لخه دا غیره نه شک دی ولي ده یو شی دی ولي ځکه هغه جزانم دقه سي دي کنه سشته نه علمونه کړی دی او علمونه سکړی ته به خدای هغه ته د علم نوم غستل به ادب ده هغه ته علم وای څوک چې نه اصل شته نه اصل شته نه څه مطلب شته نه څه کتاب شته هغه کړی دی ها چې باغې د هغه کوم لوی دا او کوم نشه ده نو دا ټول په یو کې شته کې ناشته ها او څوک د مال او دولت ته وجنه متکبر دي او څوک د دیو د درې ټکو په وجوانه متکبر دي او د اصلاح ز یوم نه پیجندلې چې الله سره پیدا کړي ماته سویلې دي زمو دنیا کې د زندګي د سده پاره ده یا زبدل ټول مریم کنه زمو د پنازهشته دي په دې نه دی پوهه کنه ها نو دا یقین ساته چې څومره تاسو وینئ په دنیا کې او انصاف نشته او عدل نشته او رحم نشته خیرخواهی او همدردی نشته ځکه چې خلکو کې شرک موجود دی از شرک سره داسې دونه نه ای هغه نور څه دونه ای ښه دا همدردی او خیرخواهی او انصاف او عدل دا توحید سره دی الله رب العزت توحید راولي په دې ملک آخر دعوانا